belegondoltatok abba, hogy 100 év múlva mindenki, aki itt van a cseten, és mindenki, aki nézi ezt a videót, már halott lesz. Ja. Na mindegy, akkor kezdjük is, hol tartottunk. Ja. Amíg nem voltam, volt egy kis botrány a politikában, amiről jól lemaradtam, úgyhogy nem is fogom megfejtegetni ezt a lehallgatás botrányt, mert igazából valószínűleg mindenki olvasott róla 1000 dolgot, de amúgy nem csak nálunk volt ebből botrány, mert amikor nyaraltunk, ott volt egy srác, aki amúgy francia, és megkérdeztem, és náluk is állt a bál emiatt. És ott következmények is voltak, de mindegy. Már megszoktuk, hogy derül neki dolgok, de ez azért a hétköznapinál egyen neccesebb szitu szerintem. Gyurcsányozzunk egy kicsit, figyelj! Érdekes, hogy Gyurcsánytól indulva az összödi beszéde mekkora óriási balhé volt, akkor, hogy tényleg tüntetések voltak, balhé volt, szemkilövetés, meg aztán egy óriási nagy kormányváltás, ami miatt a Fidesz 2/3-ot kapott, szóval az emberek tényleg nagyon-nagyon felháborodtak. Nehéz balhékat összemérni, de eljutottunk ideig, hogy itt ez is egy elég necces dolog, és pár hétig szó van róla a sajtóban, és aztán semmi következménye nincs, semmi. És ez nem az első. Az összödtől máig folyamatosan jöttek a balhék, jobbról, balról. Nyilván több fideszes balhé volt, mert baloldal az gyakorlatilag az elmúlt 10 évben, 11 évben megszűnt létezni, vagy legalábbis, hogy az sose olyan érdekes, hogy annak van balhéja, akinek nincs hatalma. Viszont az, hogyha valakinek teljhatalma van, az annak nyilván érdekesebb, ha balhéja van. Ilyen szinten is lehet, hogy ezért is tevődött át. Érdekes, hogy eljutottunk addig, hogy mekkora balhé volt az összödből, addig, hogy manapság már az összes balhé, akármilyen balhé van, az így egy pár hét alatt így, mint ami se történt volna. Kevesebb kormány ellenes sajtó van, és még így is azt nézik, az már az emberek döntése, de darabszámra már azért a kormány eléggé leuralta a sajtót, és ezzel már azért láthatóan ez nem múlik el hatás nélkül, szóval az, hogy egy-egy ilyen balhékor a kormány sajtó vagy nem beszél róla, vagy még meg is magyarázza a bizonyítványt, és az azért már eléggé látható hatása van. Szóval az, hogy felháborodik a Telex, meg a 444, meg az Index is ír róla, de hogyha mellette meg ott van egy csomó másik oldal, ami nem ír róla, vagy tagadja, az már valamennyire enyhíti az élét ezeknek a balhéknak, ahogy látom. Azt, hogy a új balét hogy látja a kormány sajtó, gondolom, el se kell mondanom. Nem sok kritikus hang szólalt meg ott ezzel kapcsolatban. Az a baj, hogy még szerintem egységes narratíva sincs. Belekavarodott a kormány is, hogy hogyan kommunikálja le, mert ugyanaz az oldal is eltérő narratívákkal próbálja magyarázni a bizonyítványt, akkor tudod, hogy ez most egy olyan dolog, amit őket is meglepte ez a balhé valószínűleg. Aztán most ugye gyorsan azokban a napokban, amikor kibukott ez a balhé, bedobták a népszavazást egy ilyen gumicsonnak, hogy na jó, akkor ezen rágódjon mindenki. Nem túl valódi kérdésekkel, nem ez a baj a Brüsszelnek, mint amit állítanak az Orbánék, de így mindegy úgy olvasod a legtöbb ember utána, meg Brüsszel amúgy is gonosz és csúnya. Múltkor gondolkoztam rajta, hogy most nagy a szája az ellenzéknek, amikor mondjuk az LMBTQ mellé kell állni, meg szidni ezt a törvényt, de nem tudom elképzelni, hogy megválasztják mondjuk az ellenzéket, és ott lesz ez a pedofil törvény, meg ez a meleg törvény, és nem fognak vele semmit csinálni, biztos vagyok benne, mert rájönnek, hogy az, hogy mondjuk a melegek mellett kiállnak, az nem olyan népszerű még mindig itthon. És akkor majd mondják, hogy hát jó, nem hozzuk őket rosszabb helyzetbe, de ami már törvény meg lett hozzá, ahhoz meg nem merünk hozzájúlni, mert hát ha nem leszünk népszerűek. Szóval én nem hiszem, hogy bármi túl nagy reményt kéne beléjük rakni. Azon gondolkoztam, hogy lehet-e még egy összödi beszéd, lehet-e még akkora balhé valaha, mint az összödi beszéd idején volt? Orbán azt mondaná, hogy hazudtunk éjjel, nappal, este, tudom is én, nem lenne akkora balhé. Nem mondaná le, és szerintem ugyanúgy elavulna egy pár hét után. Mindenki emlegetné még, de nem tudom elképzelni, mert ott van az ellenzék, vagy ott van a kormány sajtó, ami nyilván megmagyarázná, vagy nem is beszélne róla, ez a kettő lehetséges, hogy a kormánykritikus sajtó meg ugyanúgy mondhatná, de aki, hogy mondjam, aki nem szimpatizál a Fidesz-szel, annak már ez nem tök mindegy, aki meg a kormánnyal szimpatizál, annak valahogy úgy azon, hogy bármilyen balhét meg lehet magyarázni. Hogy jutottunk el odáig, hogy ez kialakult, hogy szerintem már nincsenek igazi balhék, aminek következményei vannak. Olyan következménye lehet, hogy jaj, kiderül egy fideszesről, hogy kiderül valami a szájáról, akkor őt lemondatjuk, az csá. De hogyha egy olyan dolog derül neki, akár a Fideszről, akár a ellenzékről, ami így az alapjaiban rengeti meg az egészet, az Orbánról derül neki valami kompromitáló, az nyilván alapjaiban rengeti meg a Fidesz, mert az Orbánra épül a Fidesz. Hát mondjuk nem tudom, hogy Gyurcsányról mi kéne, hogy kiderüljön, hogy eltakarodjon végre a politikából, de biztos, ha kiderülne a Gyurcsányról valami csúnya dolog, akkor ugyanúgy a DK-fanoknak meg lenne magyarázva, hogy ez miért van, és hogy miért egy fideszes támadás. Szóval én azt gondolom, hogy fő oka, miért már nincsenek ekkora következmények, ekkora balhék, az a helyzet, ahova evolválódott a politika, amivel így lett az egész politika, nem csak itthon szerintem, Amerikában már régebb óta, de hogy a velem vagy ellenem. Ez a kettő van. Velem vagy ellenem. Minden eddiginél megosztottabb a magyar társadalom is, de úgy most a külföldről nem tudok nyilatkozni, de most erről beszélek, hogy te minden eddiginél megosztottabb a társadalom, mert vagy valaki kormánypárti, és akkor lenyel minden balhét, amit a kormány csinál, vagy valaki ellenzéki, és akkor mindenre ráugrik. Akkor is, hogyha azt mondja, nem jogos. Valaki csak úgy szemléli a politikát, és azt mondja, hogy jó, megnézem a pártokat, mit csinálnak, mik a programjaik, mit csináltak eddig, akkor ott lehet, hogy van egy balhénak következménye, és hogyha jól dolgozol, annak is van következménye, ha rosszul, annak is. De úgy, hogy csapatot kell választani, abban a csapat, az, mint mondjuk a fociban, annak a csapatnak akkor is szurkolsz, ha most éppen, nem tudom, kiderül, hogy nagyon szarul játszanak, vagy akár korrupciós balhéjuk van, ami azért van pár csapatnak. De az, hogy ilyen gyakorlatilag beállt ilyen két párt rendszere Magyarország, így gyakorlatilag mindenkinek választania kell egy oldalt, úgy is, hogyha mondjuk azt mondom, hogy hát én mondjuk egyetértek egy csomó dologgal, amit a Fidesz csinál, de a balhéjaik, meg a hatalomvágyuk, meg a korrupció az nagyon nem szimpatikus, és közben a másik oldalon meg látom, hogy mi az, amit lehet, hogy megszüntetne azt, hogyha az ellenzék van, de közben vannak rendelkezéseik, amik előre nem tetszenek, vagy félek, hogy megszüntetnének jó rendelkezéseket, amit a Fidesz csinál, és akkor nem lehet ezt mondani, hogy na jó, akkor valahogy reálisan szemlélni a dolgokat, hanem be kell állni egy oldalra, mert ha jót mondasz az egyikről, akkor automatikusan te azt a pártot szereted. Vagy hogyha kritizálod a másikat, akkor automatikusan te az ellenkező csapatban vagy. Szóval egyszerűen nem lehet így túlságosan objektíven szemlélni a dolgokat. És lehet, hogy ez valamennyire egy természetes evolúciója a politikának. Arról beszélek, hogy lehet, hogy a sok párt az, hogy végül két oldal legyen belőle, szépen így összeolvadjanak pártok, szépen így a végén megmaradjon a két legerősebb ellentétes oldal, ez valahol a demokráciából ez lehet, hogy feltétlenül következik. Az egyik oldal összeáll egy nagy bal vagy jobb oldallá, akkor annélkül nem nincs esélye a másik oldalnak, ha ő is össze nem áll. Szóval mihelyt az egyik oldal összeáll, vagy összeolvad szép lassan, hogy mondjam, mint a sportban, tudjátok, hogy így egyre nagyobb és nagyobb lesz az egyik szekértábor, ez jó szó. Annál inkább egybe kell állni egy másik oldalnak is, hogy ellensúly legyen. Szóval mindenképp a végén ennek az evolúciója az, hogy két pártrendszer lesz. És hát ezt már itthon eléggé látszik. És az, hogy ilyen két pártrendszeré áll be a dolog, hogy van jobb és baloldal, demokrata, republikánus, szóval ezek a dolgok, meg magukkal hozzák azt, hogy sokkal kevésbé árnyalt a politikáról az emberek képe, hanem sokkal inkább úgy érzik, hogy vagyunk mi, és vannak az ellenségek. És így meg mindenféle párbeszéd az meghal ezen a tengelyen szerintem. Hogyha valaki értelmes párbeszédet akarna, az már ilyen tengelyen nem hatásos. Az ilyen tengelyen az hatásos, hogyha valaki mozgósítani tud, az meg minél egyszerűbben lehet, minél hangzatosabban, ami nem szélsőséges, az elhal egy ilyen rendszerben. Ebből lehet az, hogyha bármelyik oldalnak van egy balhéja, abból nem lesz egy ilyen globális balhé, hanem valahogy mindenki a saját narratívája szerint vezeti le ezeket. Ami ezen segítene szerintem, az az információszerzés, hogy hozzájuss az értékes információhoz, tényleg objektív információhoz, de ezt is ellehetetleníti, hogyha úgy tudsz tájékozódni, hogy na jó, van az egyik oldalnak a forrásai, meg a másik oldalnak a forrásai. Mindegyik egy kicsit a saját íze szerint írja le. Az egyetlen út, ami ezt egy kicsit ezeket az éleket csorbíthatná, az pont elveszik, mert már nem lehet biztos az ember, hogy mikor jutott az objektív tények birtokába, hanem így mindig egy kicsit egy valamilyen szűrőn keresztül kapja őket. Ha te azt mondod, hogy én ezen a kettő tengeren kívül akarok működni, és eldönteni majd én, hogy melyik hírről mit gondolok, akkor is csak az egyik vagy a másik oldal szűrőjén keresztül tudod értelmezni az információt, ami nyilván lehet, hogy külföldi forrásokat nézzük, megnézzük mindkét oldalt, de egy átlag embernek nem lesz arra ideje, hogy minden egyes hírnél így átnézze az egész internetet, hogy egy átfogóbb képet kapjon. Átlag ember mindenképp csak az egyik oldal szemszögéből fogja látni ezt az egészet. Már nem is nagyon ügyek vannak, hanem inkább csak oldalak. Pedig a politikában valahogy az ügyek lennének a fontosak, hogy te mit képviselsz, de egyszerűen most már csak oldalak vannak, és válasz, melyik a színpibb. És nyilván mindig a szélsőségek a leghangosabbak. Érthető módon ez eltaszít egy csomó embert, hogy mindkét oldalon szélsőség van, hogy bárki bármiről véleményt mondaná, ami kicsit is politikához köze van, rögtön az egyik oldalhoz odaírják. Szóval mondjuk valaki egyetért a Fidesz legtöbb dolgával, de azt mondaná, hogy figyelj, ez a homofób törvény, ez talán ez neki is sok volt, jó, te ellenzéki vagy, kész. Akkor te miért utálod a Fidesz, miért nem vagy magyar? Nehéz úgy megnyilvánulni, és érthető, hogy nagyon sokan nem akarnak politikai kérdésekben megnyilvánulni, pedig, és ez nem egy egészséges közeg, hogy ha én most megnyilvánok egy politikai kérdésben, akkor biztos, hogy beleszek skatujázva az egyik oldalra. Érthető, hogy nagyon sok például youtuber, vagy influencer, vagy közéleti szereplő egyszerűen inkább nem is beszél a dologról. Mert rengeteg ember már erre van beállítva, hogy az ő koordináta rendszerében nem fér bele csak az, hogy vagy mindennel egyetértesz, vagy akkor nem tud értelmezni. Szóval nem tud téged értelmezni úgy, hogy most akkor hogy álljak a másik emberhez? Így kezdik az emberek, hogy na várjál, mit mond? Most ő velem van, vagy ellenem? Velem van, vagy ellenem? És nincs olyan, hogy most ő lehet, hogy árnyaltabban akar lenni? Lehet, hogy nem is csak ez a két tábor van? Lehet, hogy csak el akarják hitetni a szavazat maximalizálása és a mozgósítás miatt? Van ez a retorika? És én is beleestem ebbe? Nem, mindenki már így áll hozzá, hogy na most ahhoz, hogy eldöntsem, hogy ő mit gondol, milyen ember, azt keresem, hogy mihet, hogy tudnám bekategorizálni, hogy most velem van, vagy ellenem. És ha nincs ebben a koordináta rendszerben, nem is tudom értelmezni. Annak semmi értelme. Most döntsd már el. És hogy én is, nekem is ez van, hogy ha nem állsz be egyik oldal mellé egyértelműen, akkor meg azt mondják, hogy akkor meg gyáva vagy. Miért nem tudsz beállni egyik oldal mellé? Mert szerintük csak így kap értelmet az egész. Miközben pont így veszik el az értelme azáltal, hogy minden csak fekete-fehér lesz, és gyakorlatilag onnantól már az a lényeg, hogy egy csapatnak drukkolsz, nem az a lényeg, hogy az a csapat mit csinál. Valószínűleg nem is zavarja a mai politikát, hogy ezek az emberek nem beszélnek róla, mert ezek az emberek amúgy is haszontalanok, bár szerintem nagy tömegben már eldönthetnének minden. De a mai politikának olyan emberek kellenek, akik vakon az egyik oldalt minden áron megvédik, vagy minden áron támadják a másikat folyamat. Lásd mondjuk egy tévé, meg az alkalmazottai. Ezek a hasznos emberek, ezek akikre így támaszkodni lehet. Az, hogy valaki így, valakiről nem tudod, hogy a következő nap majd mi lesz a véleménye, az nem hasznos a mai politikának. És aztán az lesz, hogy magyarázkodni kell, fölösleges dolgokon, amint tényleg, mint például a Quimby-nek, akinek magyarázkodnia kellett, hogy fellépett a... hol is? Tusványoson? Mert egy zenekar fellép mindenfelé. És azokat is embernek gondolja, akik ott vannak, attól, hogy mondjuk az egy, nem tudom, egy fideszes gyűlés is, vagy az alapból annak lett a széma. És a Quimby elmegy, hogy jó, hát köztük is lehetnek rajongók, miért ne lépnénk fel náluk is egyszerűen. De akkor már a ellenzéki sajtónak már magyarázkodnia kell a Quimbynek, hogy lehet, hogy a fideszeseknek is zenél. Szóval ezek ilyen röhelyes dolgok jönnek ki a végén ebből. Szóval azon gondolkoztam, hogy ez nem egy elkerülhetetlen evolúciója, vagy állomása a demokráciának, hogy mindenképp, mivel ez a leghatásosabb mozgósítási és kommunikációs forma, hogy minél többen rátszavazzanak, hogy a másikat utáljuk, és mindig valami ellenségkép van, mindig valami harc van, és mi meg mindent jól csinálunk. Mivel ez valószínűleg a leghatásosabb kommunikáció, ezért lehetséges, hogy minden demokrácia egy idő után eljut ebbe a fázisba, amikor két oldal hadakozik folyamatosan. Lehet, hogy ez egyszerűen a demokráciának a elkerülhetetlen velejárója. Ez elég szomorú, de nem tudom, hogy a demokráciának, hát nem is én fogom megfejteni, mi lehet majd az alternatívája, mert nyilván nem lesz örökre demokrácia, hát ez egyértelmű, nincs semmilyen politikai rendszer, ami örökre tart. De hogy mi az, ami leváltja, és hogy az jobb lesz, vagy rosszabb, vagy újra visszatérünk egy régihez, aztán újra a demokráciához, ez nagyon érdekes kérdések, de nyilván érdekes lesz, kíváncsi leszek, hogy a demokrácia után Magyarországnak mi lesz az államformája, hogy mi lesz az elterjedt a világon. A 21. században, ahol már mindenkiről végtelen információ van a neten, és egyre jobb és jobb algoritmusok vannak, akik ezt megfejtik, és megfejtik, hogy ki mit gondol, ki mit szeretne. Szóval valószínűleg a következő állomás valahogy sokkal jobban támaszkodik a végtelen információra, amit az internet ad. És ezt nyilván úgy is fel lehet használni, mint a kínai állam, ami rémisztő, de ne legyünk teljesen lehangolóak, lehet, hogy valami jobb felé vezet ez az egész, de lehetséges, hogy egyszerűen ennyi embert nem lehet úgy összefogni, hogy néha valaki ne szívja meg, de aztán ki tudja. Lehet, hogy majd a mesterséges intelligenciák kitalálnak valamit, de amit rövid távon lehetne tenni szerintem ez ellen, valami korlátot bevezetni, mint Amerikában, hogy egyszerűen valaki két ciklusra legyen miniszterelnök, az mondjuk legalább azt meg tudná akadályozni, hogy ne legyen ilyen személyi kultusz, és ne kényelmeshessenek bele, hogy Orbán Viktor már nem tudom mióta van, őt szeretjük, megszoktuk, igazából már nem is kell semmit csinálni, de hogyha valakit két ciklusra lehetne miniszterelnök, akkor rákényszerülnének a pártok is, hogy egy megújuljanak, kettő újra megfogják az embereket, a három meg a személyi kultuszt ezt azért nagyban csökkenthetné. Ezt nem tudom elképzelni, hogy ennélkül ez hosszú távon a magyar demokrácia működőképes lehetne, hogy ezt a ciklus határt valahogy meg kell szabni. Ez az első lépés lenne szerintem. Putyinék is mondjuk jól kijátszották ezt, azt hiszem Oroszországban van ilyen. Na mindegy. Azt látom, hogy érdekes lesz, amikor az internet, ilyen mesterséges intelligenciák és algoritmusok, akik már most is meg tudják jósolni, hogy ki mit szeretne, ki mit fog csinálni, ha azokat használjuk arra, hogy meghatározza, hogy mi lenne a legoptimálisabb politikai döntések, vagy mit kéne csinálni, az olyan szinten érdekes lenne, hogy azt nem lehet megvesztegetni egy algoritmust. Ha csak nem úgy van megírva, hogy meg lehessen. De lehet, hogy nem lenne túl emberséges, de mindenképp érdekes lenne, hogyha kevésbé hát az embereken múlna olyan szinten, hogy azok nagyon szubjektívak, nagyon megvesztegethetőek, meg minden, de hogyha a hatalom egy része legalább mesterséges intelligenciánál lenne, akkor az mindenképp nagyon érdekes lenne, és lehet, hogy olyan dolgokat tudnak kitalálni, mert még nem is tudjuk miért, és végül kiszámolta, hogy 5 év múlva mindenki kurva jól fog járni vele. De ez már egy egész más téma, de legalább ilyen érdekes szerintem, hogy a mesterséges intelligencia politika, a mai számítástechnika... Te kipróbálja kinyitni az ajtón? Hát meg hogy, mit keresel? Igen, megyek. Csak bejöttél megnézni, hogy fáradt vagyok? Igen, meg hogy őszül. Te ki nyaral most, nézzétek! Igen? Na, szóval igen. Ez egy érdekes téma, hogy a politika és a számítástechnika találkozásából milyen dolgok jöhetnek ki, és erről majd remélem, hogy egyszer mondjuk beszélgethetek valakivel, aki ért ehhez. Ez az egyik legfontosabb dolog, ami történt, amíg nem voltam, de történtek más dolgok is itt a fókuszcsoport házatáján. Van pár csontváz a szekrényben, amire muszáj lesz ránéznem, miért tovább megyünk.